Bunlar Nazi kalıntısı. Bunlar faşist. Bunu böyle... Türk woedend. Erdogan heeft het over een overblijfsel van de nazi's, fascisten. Wat zegt u dan? Dat is onacceptabel. Dat is een bizarre uitspraak en volstrekt onacceptabel. Ik had liever gehad dat de leider van Denk, de heer Kuzu, gewoon afstand neemt van de uitspraken van Erdogan dat wij overblijfselen zijn van de nazi's en fascisten. Dat kan absoluut niet en onacceptabel. En dan verwacht ik ook van een volksvertegenwoordiger in Nederland dat hij dat gewoon ver van zich werpt. En dat is niet gebeurd. En fijn dat u dat zegt. Dat is jammer. Ja.